إن الله يقينا الله تعالى وملائكته أو فرشتي دعوة يصلون شعبات أو حافرين وين على النبي وبيغمبر باندي يا أيها الذين آمنوا اي إيمان ولو صلوا عليه تاسو شعبات آفرين وين وبيغمبر باندي وصلوا تسليما اتباد پیغمبر کا تو پورا وارا جو خدل سرا ان اللذین یکینا آوکتان یو عزون اللہ چی تکلیف رسوی اللہ تعالیٰ تا و رسولہ پیغمبر دعوتا لعنهم الله ولا نكرني دي الله تعالى في الدنيا والآخرة في الدنيا أو بآخرة وأعد لهم أو جار كرد دي دفارا عذابا مهينا عذاب شرمونك والذين أو آركتان يحزون المؤمنين في تكليف رسوي مؤمنان صلوطا والمؤمنات أو مؤمن خلطا بغير ما اكتسبوا بيد آهي جرعي كريوي وقد احتملوا مسكنا دي باركرا بردان باندي بغدانا بدناما وإثما مبينا أو غناف كارا يا أيها النبي إيه زما پیغمبرا قل لأزواجك روايا بيبيانو وبناتك أولون خلقا ونساء المؤمنين أو زنانوت مؤمنانوتا يدنين عليهن كراس لنكي بزانون باندي من جنابی بیرنا چیرون اخبر رالکا ادنا دا خبران جزیدا ایو رفنا دا جنبشی بیجندلے فلا ایو غوین ندیدبا تکلیف نشور کورے ذلك أدنى خبرا جديدا أن يعرفنا ذاك ديبا في جندله فلا يؤذن نذيتبا تكليف النشي وكوله وكان الله أودي الله تعالى غفور الرحیم بہن کے اور ہم کون کے لعلم ینتہی المنافقون کشر من دشو منافقان والذین او آکتان فی قلوبهم مرضن جب قلوب دعائی کی بیماری دا دی مدینہ کے لنغرینکا بہم نخامفا یکنن مصلت برمونگا بدیبان دی ثم لا یجاورونکا یا بدی فاتنشی جتا تران بیا کبی مدینہ کے الا قلیلا مگر لگ ملعونین بلانت کرشی وی اینما سکی برو چردگی چموندلشی اوفیزو نسل وشی وفتلو تبدیلا او وجل وشی بوجلو سنت اللہ دا قانون دو اللہ تعالی باللہ الذین فعائی کسانو کی خلاو من قبل کتر شویدی دینا بخوا ولن تجدا او ہرگز بار علمومی لسنت اللہ تبدیلا قانون دو اللہ تعالی را بدل دل یسالو کن ناسو تفوس کئی دتانا خلق آنیت سا مبارد قیامت کی کل بوایا دیتا انما خبر دارا علم و علم دا قیامت عند اللہ دا اللہ فخده وما یدریکا او صفت بتاتا او صفو شدال لعل سادا دو چند دا عذابنا ولعنهم لعن کبیرا او لعنت با فریبان دی لعنت لوئی مقتلو آیتنو کی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قرآنی دا آداب و بیانو کن او بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن و ببارکی مومنانو تا اللہ تعالی عجب ورکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن او دا غید و کور والا مبارکی ساش و رویہ اندیہائی دی احشیات پکار دا چی پدی معاملہ کی غیر مختار او نسائی او سوالہ سوچونا فضین کرانو والی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عربو اولوی غلط رواج اولا سمات کرو چکم پا عربو کے مشہورو چیو سڑی با یو کستا خپل زوی ہوئے نو آغد بیا جو خپل زوی بشان کرو فخپل میراد کے بید آغی سکانالا دا آغشن دا بے دا تکرنا لگا فلا انگور کچھر آغشن دا ملش دا آغشن کن دا سر بے نکاح حرام کن دا دان دا بارا او کارت اطلاق ورکن دا ان دے دا آغشن دا دان دا بارا نکاح حرام کن لگا فلا انگور اللہ تعالیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رواج مارکا یو رسم او رواج چی پیو قوم کی شاکر رائشی چی آقا آغی دا تگنی چی صرف دا آئی خلاف کئی نزئی دا آغا مقابلہ کئی او دا آغا مخالفت کئی دشمنی وزرہ کئی اور دو دین مقام ولوڑ گئی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رواج ختمو نماشرتی مخالفت دا خلاف چکم رو جت شروع نم اللہ تبارک و تعالی مومنان و مسلمانان دا خطاب گئی کہ تاسو دو پیغمبر مرتا و تائید کوئی او چکلا آغدی او غلط خبری اطلاع کئی ایو غلط خبر او غلط روائی دو معاشرے نا ختمائی نتاسو فالے کہ دعوت تائید کوئی او دعوت مرتا کوئی فاوضانی آبرین او شاباتے وائی دا آغم اس دا شکنی مکوئی او دا آغم مقابلہ دی دا غلط و خبر کو مرگردیا مکوئی زکا اللہ تعالی مومنان دا خطاب گئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اللہ تعالی مومنان دا خطاب گئی کہ اللہ تبارک و تعالی او فرشتے دا اللہ آفرین او شاباتے وائی پا پیغمبر باندے رتاسو پا پیغمبر باندے آفرین او شاباتے وائی دادا او دا دو قرآن نصابت را اللہ وی ان اللہ یکنن اللہ تعالی و ملائکتا و فرشتینا یسلونا شاباتی و آفرین وی على النبي فبيغمبر بانده لك كلش الله المؤمنان ذكر كي جاء الله ولنبلون لكم بشيء من الخوف خامخا يكنا أزمائشتكم بتاك بانده فتصدست را دياري جسیلاب را روان دے، توفان را روان دے، دشمن حملہ گئی، سوابا را روان دا، سخطرناک بیماری را روان دا، یا دشمن دا تراؤنا دا حملے خطرمی، اللہ تعالیٰ و پتا سبانی ازمائش و امتحان گئی پدی خبرو، والجوعی او دلوگی کلمہ دلتا اللہ مالی مشکلات راولی برزق تنزیابہ دربان رازی حلو اللہ رب لدتوائی جدابہ یو امتحانی ازمائش بوی دا اللہ ردرابا ونقسم من الاموالی او دلوکسان دا مالونو زر جعفر برازی فاغیبانی با تاسو دا مالی نوکسانات رسی ساربی با ممڑی کی کاروبار با موچرینو آغیت با نوکسان رسی ها مختلف و دیکو بانی مالی مشکلات با درازی والانفس او جنفسنو والثمرات او دمیو باغونا بمو وزول او بجاپڑ بانگ خرابیگی بیماری و پیرازی او تستاز دو باغون بار آغب کمیگی ومیو بانگ بمو چینجے لگی اللہ رب العزت وئی چی دعوام کی جا صبرو گا چی کلو من عند ربنا داکول عرض زمون رب درابا دی نا اللہ وئی و بشیر صوابرین صبر ورک زیر ورکا صبر کون بودا چی صوب دا اللہ درابا پر آغلی امتحان باند صبر کئی جدا دا اللہ دا طرف را غلے دے خود بچے دو زلوٹ اکڑا بچے دے وفات شو نو عدیبانی دے صبر کر دارنگی نور اولاد تا دے ستکڑی بولا سیر عدیبانی دے صبر کر اللہ ویبا بشیر صحابرین خوشخبری وارو صبر کون بتا دا سوک دی الَّذین اذا اصابتهم مصیبتن آجسان کلا جو رسیگی آئینا ستکلیب سمصیبت پی راگے سغم و تکلیب راگے قالوا نوائي إنا لله يكدنا منغا دالة تالايو دا مال أو دولت أو دا بچي دا فسنة أو باغولة دا سكة زمونغا أخبر تن بدن دا دا الله دي دا دي اختيار زمونغا نشده وإنا إليه راجعون امم خاص اللہ تعالیٰ تا واپس کی دنگیو نو اللہ وی دیل زیر ورکا خوشنبریو آورا خوشنبریو دو آورو یو انسا انسان یو بچی و پادشوی او را اللہ تبارک و تعالی جنت تا بیائی نو دیش کرا دی جنت تر واضح دورتی نو دیو پشابانی او گوری جو زمان مور اپلا نو دیتا با اوی رشی جد آئی خو بیسالا دی جنت نرشوی نو دیو را جنت پا دروازه کی گینی پرلت باولا گئی فارشتو تا بوائی جسو زمان مور افلار اللہ تعالی جنت تا نبی بودلی نو دراغی کو ریزر دیزائن نبا سما اصل درنا دیتا بوائی اصل درنا دارا جدا بچے کما درنا اور گئی بدر خواهش با اللہ تعالی پوره گئی چه مور افلار شرک می کره او دنیا نا ایماندار دلی او دا جنت پی صلی می شوی نو اللہ تعالی پوی دیر رضا کئی آمور افلار والا راولی آغای و سرم جنت تکر لکئی دا حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیلی وبشر الصابرين زیر ورگئی صبر کون بزا دا سوگ دی دا دغا خلق دے چه دا اللہ دا طرف دے تکلیف مصیبت راشی ویا اللہ مال دا صبر اور استقامت تو فکر آگا اللہ صاحب روبانی رز زر زائم اللہ ترا نرد آشا اللہ ویولائکا داکتان علیم پدیوانی صلوات امیر ربیم شاباتے دیا فرندیر ترپادر عبد دیگا ورحمہ او رحمت نبی پدیوانی دا اللہ ترپا شاباتے و آفرندی تو صلاة مانا لغوی یو دعام رضی و هو قائم یسلی فی المحراب زکریا علیہ السلام با امپل گوڑا گئی کی اولارو او اللہ نے دعا وصلا رب عبلی من لدنک ذریتا طیبا اللہ دخبر دربا یو پاک بچیرا لراکا دعا وزائی کے سلام بماند دعا رضی دارنگی سلام بماند رحمت رضی مبیاسمان بکے اولائی کالیم صلوات من ربیم دعا کسان بدائیبان دی رحمت لری ترپا درب دی ورحمہ و رحمت لری رحمان شبیا صلاة بماند آفرین او شاباسی دا کسان پا دیبانی شاباسی او آفرین دے چلا اللہ پکڑوی سبر کر و رحمہ و رحمت نبی و اولائی کارم المحتدون او دا کسان دید ایت مندن کی دی سبر کر دے صبر بانی ودا اللہ ہدایت ورکی ان اللہ یقین اللہ تعالی وملائکته او فرشتہ یصلون علی النبی شاباتے آفرین وی پیغمبر باندی چزڑے لو اکڑے دے مسلے کڑے دا ہمت اکڑے دے دو کفر دو شرک دو دینی نئی دو باطل خلاف لکا دو اپنی دو غرو بلاده او زلیل و اکڑه دی و داغی خلاف جہاد بئی او دار برائی خلاف جنگی گی او زلیل و خودائی شاباتی و آفری که بدبانده ما شجر بینهم دا آغا معاملاتو کی چه راشید دی درمیانزا چه کم معاملات دی درمیانزا راشی او دا آغا معاملاتو دا حل کول بپارا صوب و استا تعلیمات ساس و نظر آغیر پی سلکون نی کردولی نظر آغیر دی مومنان نشکر دی حتا یو حی کی موگا فیما شجر بینا ہوں او چه بیاور دستا پی سلس و نوشی چه دید آئی گے دی غم بارا گے دی خادی بارا گے سار دی کیس دی مقدمی اور دی معاملی بارا گے دا اللہ دی نبی پی سلس آتا او ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا دمو بیدئی پدرنو پلوکی حرجم مما قضیتا ستنسیا داغینا سخفگان داغینا جتا بیسلوکی چه پیغمبر بیسلوکی او بیا پدرنو باغی سخفگان دی ویکی زمان پکی گٹر او کتاوان دی چه زمان پیغمبر سنویلی دی زبا آغا سی منم بیاڑکی باغی کی صحبگان نر اولی باغی ویو سلیمو تسلیما او غاڑا کیگ دید اللہ دا پیغمبر پی سلیتا او دا پی سلیتا بیا بیا غاڑک دی دانا کی یو دلی پی سلو منر او بیا ماملا را لاؤ بیا ویزا سڑیا دا بار مار بمونگا دا خبری منو چه دیو دیو آدیه کونه ده پیغمبر پا دری جاو که چه ده پره کونه ده یره بلا خلق رانا خفشیو بیا آغا که ده شم کوله ویو سلیمو تسلیما سمامیلاو سکیه سراغه تو چه ارد الرازی او ده اللہ ده نبی که سلاو ده رولکیگی او آغا ار وقت چه کمدنو آغی داوارکی و سلیم و تسلیما دوارکی خودل مراتی و سلیم و تسلیما او غارکی نئی اعتباد پیغمبر دا بیا بیا آغارکی خودل مولانا مفتی محمد شفیع رحمه اللہ ذکر گئی احکام الدعا کی دا احکام الدعا یا رساله دا دا مولانا مفتی محمد شفیع رحمه اللہ دا آغی پا آخری صفحہ بانے جو گوری دا آغلی کلی دی چی پا اکثر جمعاتونو کے امامان صاحبان چی کلموزو کی نو این مخرا واری او ای مبتدیانو دوئی چی ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو اخبرم شروعشی امو قدیان یوم شروعشی درو شریف بیر شروعشی نا آغای که دا خبره دا اللہ دا نبی او دا اللہ دا نبی دا صحابون اللہ صحابی دا دین للا صحابارو آیا دارنگی اللہ من دا سلام و من کا سلام دبارن دا یادر جلال و اکرام اللہم اجرنی من النار و ذلو آیا یا سار او دمازیگر مصفتی دیل اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی لکیوم اتوب ویدر دارا او یو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و علی کل شیئن قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا یا اول الزلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير یو دل آیت القرسی و آیا دمرا اوراد دی چه خلاص بدن رشی تین دی زبار سبحان اللہ تین دی زبار الحمدللہ تین دی زبار چرنو اللہ اکبر بیا یو دل لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير او بدر روایت کرا دی چې دین الله سبحان الله دین الله الحمد لله او سنور دې زر الله اکبر دا اربر مست دیوایا نبی اسلام رمای نه مراده کېږي بنا نه مراده کېږي بنا حاجا دوارا اولاد چلی دا پا احادیثو کرا غلی دی دارنگی نور بلاش اولاد را غلی دی مسنون کتیم دا دنوی دی یعول لزل سبحان اللہ وایا یعول لزل الحمدللہ وایا یعول لزل اللہ اکبر وایا کنور ام دا تکیم کمینو لزل وایا لزل وایا یعول لزل پینزیز زرہ دے گئی اللہ تعالی را گئی حاجا فضائل دی چه تیم در دوی وقت در دوی وقت باسا نتا ثابت دی و مولانا مردی مما شمیر ای مولا ذکر کئی چه دا خویل دایدی دی ثابت دو آجی دا مستدر امام دا آیت وائی او بیاد امام مقتدیان پا جمع بانی درود شریف وائی ما یو خبر وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چه چاپ ما بانے یو در دروش شریفوئے اللہ پی لذل رحمت وائی نو چه لذل دروش شریفوئے نو اللہ پی سلل رحمت وائی او چه سلل دروش شریفوئے نو اللہ پی ذلل رحمت وائی او چه کارا دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوم در جانا واؤڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و ایراغیما علب من ذکر دو اینو بلم یو صلی علیہ دا آغا زڑی اولا دی بخارو کے ککڑشی دو شیطانت دی کنارو شیطان دی براوستو چی دوم را اہم خبر شروعی بیال خلق و خیال چرک پدشی دا اللہ نبی خبر کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي ورې دې ته دې پدای دېګلې باندې ګور صبر له حدیث به هغه تاسو وانه یو چرګه دا کرا ته بل څه راځي بیا ورته بیا و باروار څه راکمي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي دا هغه دړي او درې په خاورو کې ګړې شي چې زما نوم دا غوښته یو هغه څه چې هغه ما درود نه وای صلی الله علیه و آله وسلم نه وای د دې وجنه زموږ علماء کرام په کار ذکر کړي محدثین حضرات هم ذکر کړي چې یوم پر کې نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار غږ دیږي دی یو در صلی الله علیه و آله وسلم ویل واجب دی دارنگی چه بانگ ویلکی گی چه تخبر محلی دا موازن دا بانگ جواب برگوی تخبر محلی چه پا کم جماعت کی دموس کے زکا دا ٹولو پا ٹول کری که بلا جماعتون ای یولا ختم کرنی جبل شروعی چه دا ٹول جواب برگی نو مستحب دی و دیو چه کم جماعت که نموز که یا کم جماعت دا غلیز دی او دا غیر دا بانگ آواز آو ری نو چه آغی که موازین بانگ وای نو داس و سرزان دا بانگ وای تو دا غیر موازین امر حجر با اللہ تعالی امدار گئی چه آوی اللہ اکبر اللہ اکبر نو داسم اللہ اکبر اللہ اکبر وای چه آوی اشہد اللہ الہ الا اللہ دا زوم زان سر اوائی اشهد ان لا اله الا اللہ جل جلالو جاوی اشهد ان محمد رسول الله وای صلی الله علیه وسلم اشهد ان محمد رسول الله دا آغا دا آغی وائلو سر صلی اللہ علیہ وسلم وائی دستیو بیاو وائی اشہد ان محمد رسول اللہ جاوی حی علیس والان توائی لا حول ولا قوة الا باللہ جاوی حی علیل فلاح توائی لا حول ولا قوة الا باللہ جاوی اللہ اکبر اللہ اکبر تم وائی الله اكبر الله اكبر يا ويلا اله الا الله ثم لا اله الا الله ذكا دبان بجواب نور جوون جوان تا نبي رسام زجر وار کړي چې دبان جواب نور کوي نبي رسام زور نه وار کړي دا دې یو جواب ور کول چې دینو هغه پکار دي چې دړې جواب ور نو بیا خدا و ٹیم کی مطلب ہے رجی دمو کمل اغیتا متواجی شاو کمل اگوا یا او پتول کرنے کی بامونا بیلکین گی نو آو زان لکھوا کتو تولو دیڑو زور دیا لطولو جواب اور کولی جنوار کوا سواب بدیگی یو والا جاگی نمبر پا نمبر بانگوئی کتو یو زان شروع کری نو بیا مستگی بیا جاگیو دا اللہ دین دا سدے یا اللہ دین ذات دے کہ کمی او باب دی شروع کر دا غیر ختمی دو نم نی بیا دا غیر ختمی دو نم بیا نی لگا لارو روانگی نا تو توجہ کرولا دیزا مالم توجہ خراب دی لگا لگا درمی اوبا دی تتا وقت رسام کارو دی لرے گئی تا تو توجہ کرولا غیر درم خان دی ودا قرآن دا جنازی زواما سڑے با قرآن دا نازی و دا غطا و جوبا فلمر لانا شیلا دا اللہ کلام و دا اللہ دا نبی خبر و گیگی او دا غطا و جوبا فلمر لانا شیلا زمان مغلل ہے دا ٹول گاڑی و دا ٹول خلق دیریگی واللہ کدو سوک بینا دا قرآن لمکمل دا و جوار گی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالا و مکمل دا وجو ورگی علا وگی یو چرک را دن را جو دا طول و تخصفان شو دا لکا شیطان دا شکل کرا را دیا بسی اِلَّا الَّذِينَ اُذْبُرَا اللہ تبارک و تعالی زجر و تخویف ورگی اِلَّا الَّذِينَ یقیناً آکسان یعوذون اللہ کہ تکلیف رسوی اللہ دا اللہ دا سنگا تکلیف رسو اللہ دا سنگا تکلیف رسو نشی نازمہ میرا بان اللہ دا تکلیف رسو سنگا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی اللہ اللہ بی اصحابی و زما دا صحابه مبارکی دا الله نو یری گئی الله الله لکه حدیث کی جرازی کا نا کہ دجال کا لراشی انسان درات و سلام میں فآو دائی کے بڑی کے کم لائی یہودی اسرائیل و ایرپورٹ تے اور آرکوزے کے با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دمشق پا جامع مسجد باندی فرشتے میں راوڑ دے امام عادل پا شکل کے برازی کلمہ بد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وائی او پخبلا مرتبہ دے نبوت بانے میں اثر نبیوزی اس سرے و پا قرآن او پا سنت دے نبی علیہ السلام باندی کلی او دا غدار رنبانے و پا مسلمانان اڑیل ساختی زکا چه امام مهدی و مکہ کے رازی او پا مکہ کے صرف پنزل لسکتان و داو پلاز بانے بیاد کئی او دا آلت نو مدینی منوالی تراشی نو آلت دریو سو نوالا تر سلور سو پوری لسان پا داو پلاز بیادو کی بیاد او بیا بیا چې کلا شام ته لړ شي او حضرت اسلام اسلام را کوشي ندا دای کې وا حضرت امام مهدی وي او حضرت اسلام وي نیو به یو تا وای چې مستمر کې شابل ببل تا وای پدا ټیم کې چې کم یو غد مزله د مخ کې شدا به امام مهدی وي الله تبارک و تعالی د آخر الزمان پیغمبر له دومره لوی مرتبه ورکړی دا چې یو اول العظم پیغمبرانو کې دی یو لوی مرتبه پیغمبر هغه د آخر الزمان پیغمبر یو اومدی به ودرېږي بیا د حضرت امام مهدی بہت چې دی دیو راشی مدینه تا امام مهدی او دا اغا پول چه ده نو اغا پا خراسان کی جمع کی گی خراسان بجنه کم ده ده دریای آمون والا دریای اٹکا دریای سنگا پوری دا اٹکا دیو تر دا میان دا دا کم علاقه چه ده ده خراسان وی زور تاریخ کې دې د خراسان وای دا کابلیان جوړ کړه چې موږ دره ټکا پورې او تر بلانی پورې دا دې د خراسان او خوبونه ویني کنه د دې دا مطلب نشو چې دا ټول علاقه کې نږدې شو دا د خدای ټول هندستان بر صغیر د مسلمانانو حالو بیا ولې هندو په کې د کوم لاره بیا راځي او کومه کوي په کې دا و یو دورو چې په دې خراسان باندې د مسلمانانو پښتنو حکومت وو خدادا چې دا علاقه دا ټوله پټۍ د پښتنو ده په دې کې اکثریت د پښتنو ده د افغان قوم ده نو معلومه ده شو چې دا پښتون قوم چې دا به د حضرت امام مهدی هغه پوځ چې دغه دار اجازه کیږي او دې طرف ته کاروان را هغه ټول څومره هغه جهادي جذبه چې دا هغه ټول پښتون کې راځم شو دا خو واضح آثار دي چې دا الله تعالی د حضرت امام مهدی او د انسان اسلام هغه پوځ چې راغونډي الله یې راغونډي او دا دجال چې دی علماء کرام دے کرکی دبز ودا ٹول دا دا گڑی دن کی او دا دمامو او دا ٹلکو والا بدو پسکی دو مزا دا ٹول دا کاتڑاکان اللہ ٹل ہو بھائی او آغا با دم را اللہ تعالیٰ ما یو امتحان کو مسلمانان را اوز دی چه آغا با دم را یو سائنسی درگی کرو بھی چه آغا با یو ظاهری وانه مرگ با یو انسان داری کی آبا مر نی آبا دادو کی جا خلق باید جا مر شا آبا دادو او حدوی استعمال کی جا آتا وی بازا نا آبا دینو خلق باید جا دی خو مر جا اندی گئی دیکھ او دا خدای اثار دی تو دا کربار با مسیح روان شی و چکالا ایسان اسلام و امام مهدی یوشی نو ایسایان یهودیان مسلمانان دول با پیمان راڑی و دول بوده یوشی بیا دول با یوشی او بیا با ایسان اسلام دو دجال خلاف ده اعلان جهادو کی او بده که بڑی زیاد مسلمانان شهیدان کی او چکالا ایسان اسلام با مخا کی او دې چې دې نو دې افغانستان ته وځي او هغه ځای کې د ماجر د وای بابلون په توای نن سبا چې کوم ځای کې د اسرائیل او بین الاقوامی ایرپور دې په دا ځای کې چې دې نو انسان اسلام د ابو دال دجال په دا ځای کې ورداري دا یې ورداري دا الله تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اللہ نبی علیہ السلام وی چی کلا دجال جدن مردار شی او یو کافر به مخدوم مګه باندې نشي دا عدل او د انصاف یو په ټول دنیا باندې یو حکومت به قائم شي د ایزال سلام او د امام دی او د اغینا بعد بیا چې کله ایزال سلام به باد شي وعده به کوي الله او اولاد ور کوي چکالا بیا او پاس شی بیا بچی دینو رو رو گمرائی تم رزورو نوی شی پا دنیا کی پا مسلمان کی دین او بلکل لگا پا ختم دو بانے پا ختم بانی صاحب شی پا ترسو بوری چی دا اللہ نم اغسطو والشتے یو مسلمان چاہبو ای اللہ اللہ دا اللہ نو یرے گئی دا اللہ نو یرے گئی اللہ اللہ دا آواز با آلہ گئی تچی ترسو پوری دا مسلمان جو اندیر دراغے پوری با اللہ کی آمد نہ رہو ہے چسو پوری دا آلی نبی علیہ السلام بے اللہ اللہ دیت آبی او زماد صاحب و بارکی دا اللہ نو یرے گئی و زمادا صاحب و بارکی دا اللہ نو یری گئی لا تتخذو من بعدی آرزا من زیائی زمان پس تتنکی دوٹ گئی آجی قضر بدر میں پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار مدینہ آجی سال صرف دن سو تیرہ دی باقی ڈر گئے باقی ڈر گئے اے جا رہا دی افتہ خبر میں رسلے ہو آئے اور لوٹ مار میں لگ گئے لا تتخذو من بعدی غرضا فمن احباؤم فبحب احباؤم چاچی من کولا زماد صحابو سرا ددا زماد من دوجین و سر من گئی زما سره مینه دا نو زما د صحابو سره مینه گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره د امام الانبیاء سره خو مینه شته کنه د اول صحابو سره و مینه نه کوي چې د صحابینو دی واورې نو وای رضی الله تعالی او چې د ګڼو صحابو نوم راشي وای رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رضی الله تعالی عنهم اجمعین اٹول یاد کا دا اللہ نبی و امامن ابازاوم فبی بغضی ابازاوم او چاچ بغض ساتا زمادا صحابا سرا دا دائی زمان سرا بغض دین و زکا زمادا صحابا سرا بغض گئی دا صحابا سرا بغض کول داد پیغمبر سرا بغض کول دی او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي چاچے زمان صحابو تا تکلیف ورسو آغای پسے بدر دیو ویلی تو دائی ما تا تکلیف راکو دائی ما پسے بدر دیو ویلی وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَاللَّهُ او چاچے ما لا تکلیف راکو یقیناً چے اللہ تے تکلیف ورکو صحابہ دا تکلیف ورکول دا پا دی معنی بانی اللہ دا تکلیف ورکول دی او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی چا اللہ دا تکلیف ورکولی یکینل چی غبا نیولکی یو جانم بیزائی کی یکینل چی جانم بیزائی کی زمائی رزمندو دا قرآن و حدیث نبزان خبروی دا مقام دا پیغمبر نبزان خبروی دا غد حیثیت مرتبه درجه دا غد منصب نوزان خبروی دا صحابه اکرام و دا شان نوزان خبروی ایمان با حل برابریگی که صحب و ردینا نی خبر دا ایمان با حالت با این شکوه اگه ده دا صحابی مبارکی و دخلین اللون اگرونجسته یا جانم با دزایش و ایمان با دنالاری ایمان بدل لاری ادا و یار سچل کدا والا ولی خبر ہوگا سچل لے یا خدا صاحب سوز دے دا پیغمبر دا صحابی بارج خبر او آغید بیا معمولی وی لہو کفر دے لہو کفر دے بیا چه معمولی و دوائے اِلَّا الَّذِينَ یَكِنَا الْعَقَسَانَ يُوزُونَ اللَّهِ چه تکلیف ورکوی اللہ تا ورسول اللہ پیغمبر داغتا لعنهم اللہ دا اللہ پر آنت کری دی چه دا صحابوں بسی بدل روائی دا اللہ پر آنت کری دی فی الدنیا والآخرتی و دنیا و آخرت کی و دنیا و آخرت کی ما دیو ملگیوی کتاز دا خمینی و دا مولانا مدودی سے بل نماغ کوئی مرحول خفاچی کی دی میراو مرحول صحابہ و نماغ کوئی مرحول مولانا مدودی لوئی دی و بلا صحابہ لوئی بیما آغف و پاچھوی اوز کلا ما ولې دا صحابه ژوند دیو چا ور پته راو دا صحابه ژوند دیو چا ور پته راو ايوه با چې وینو ا دې اوس مړ دی او دا غي د تصور زره کا کال یو نیم زره کال وو چا غي و با چې وی دا ما خپل کړه ا دې له موږ ما کو دا خیرات دی غزه د عثمان کې یو تاریخ دی بلا شبه غلط دی اور غلط کام غلط ہے خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو اور دے خامخا اپنے سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے داخل آپ نے ملوکیا تو بولا گدائی نہیں لیکن لاش مارا بولا پہ سب سے پہلے یہ مکروہ بدعت معاویہ نے ایجاد کی دستے پدیوانے پہ اسلامی ریاست بوئی دو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینہ پوری دو کیا غدر لاد اسلامی ریاست دو اسلامی سٹیٹ حدود چیزیں غیر اللہ بکم لے رہا پوری او نبی علیہ السلامی چی چاکو سن دنیا پتا کرا نا غدر جنت دے رہا ہوا گئی چا والے پتا کرا یا غیر تبوسو کا تاریخ کی کنا چا پتا کرا پیغمبر دیوالا د جنت زیر ور کوي او تر لګر زیر ور پسې خبرې کوي او خو مې نه لیکلې دي وای دا خدای خدای نه مانم چې ابو بکر او عمر له خلافت ور کوي وای دا خدای خدای نه مانم او اعوذ بالله که خپل اسرار کې لیکلې دي وای عمر دې دی کو او چې نه لیکلې راشه دې راځو نار کو دا خدای مرتد و جوی دا خدای خدایی نمانم جا ابو بکر و عمر لا کم خدای جدن و خلافت ورگئی ناولا چا ورگرو اللہ نو ورگره دیو جدا خدای خدایی نمانم ادیو تا چکم دینو امام و مذہبی را نمار روح اللہ آیت اللہ مذہبی پیشوا او ساو ساو ساو ساو دا چې دنو میا تو پهل هغه وخت کې د دې د پاکستان نه جنازې له ورزلو بیا یې بیان ورکوي امام خمینی عالم اسلام کې عظیم رهنما دي ما صحابي استاونه رخلو زما صحابي په دې بدا خبرې کوي او زبا هغه چې کوم دی نو لګدا الکعبه توا دا د غیرت کازار سړیا اللہ و الا انہم اللہ فلا نکڑی دی دی اللہ تعالی فی الدنیا والآخرتی تو دنیا و آخرت کی تاو سمائے لیو چه خان دا خدا اوکڑا رشی اگڑا را مائے دے بس کئی دے با مائے سک آتا جو آغای و تاغا تعلیم شروع کرے رہے آغا دائے پتہ کرنا کرا تک پا کئی عرمی آوائی زما خلا وای چې ګم نه وای دا د امام د ابن عربی نه وای لویا علی مارا ما دې نه دا بوزو کا چې ابن عربی نوم څه دی دا بوز دیو کا چې ابن عربی نوم څه دی او د کوم ځای دی دا بوز دیو کا خبر دی کتره دې ابي ابن عربي نوم اورېدل ها دلې بوخار مې چېجلې نظر آتے ہیں دا ایدا جره لا چوي باقي درګه هغه زمري هغه دې له دوه خلکو او دا اوس تما ویلو او دا دې خلکو زمري دې اورېدل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ بلار روانو خلق گنو لار دی ولې څه چلی وی جنا زماره ولار دلاره ډکړې دا ها عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ راغی دی وګړه زونیو دې په دې ولارو کسانو کې الله په چا مسلط کړې ورشه راوړي وا او کنه از خلق تانګه نو دیو غاگی والا داوکاو پا دیو مخی والا او سفیر آرگرا ویچی دو کمی غاڑی را غلی اپنو دا ها بد آیا خبر از ماری اولتی فاو اولتا خبو باندی مخی بل بلا که اولا کئی رو جدا که بزن اپا پویا دا غزن دا دا غین زمری اری در سڑیا اغی اری دوالا خلکو آمو داد زمری و جی دا غین زمری اری در رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دا الله تعالی اغلا خاص کړو دا د ملګر دی هغه فار قرآن به شاهد دی چې الله وايي دا ما دی خپل پیغمبر لره ورکړي دي دا د ناران باګران خلکو دا د زمریو وکم دا به چې کوم دا به شروع کې مو دا غزم چاته وي وخت ځړځي وعد لهم او جار کڑے دے دیلارا عذاب موینا عذاب شرمون کے شرمون کے عذاب بولا داور گئی تو شرمونے بے او شرمائی والذین او آگسان یوزون المؤمنین چی تکلیف ورکوی مومنانو سڑو دا والمومناتی امومنو خوزو دا بغیر مکتسبو بید آغی چی آغی گڑیوی آغی او کار نی گڑی آدیر والی گیانی دائی گڑی دی او دائی گڑی دی او دائی گڑی دی او داسی دی او داسی دی او داسی دی شروع بھئی نو اللہ وائی پاکا دی حدا ملوب دانان یکینا چیز بارکا پزان بانی بدناما لویا بدناما صحابی وائی یا رسول اللہ یو سړی کې او عملی اته ورپسې وای دی دې ته غیبت وایي ګانا یو چې نه به یا هو ته مته دا هغه عذاب هغه د غیبت نوم دی وای او غیبت کې دې نو دا په تریو سو دی ابي زدي مسلمان دا په تریو سو دی نبی رسول الله فرمایي یا ځاګر زمایي د زمونږه دا چې زونه تمرا معمولی مګړه چې په خپلې سره ازي هغه وایا خپلې وازه کړی پاکا دې ته ملوبو دانلو باندې ګیرانا چې دې بار کړه په ځان باندې بدنامه وایې زمم مبینا او ګناهکارا اوس ورپسې خطاب پیغمبر لګی یا ایو النبی او زم ما پیغمبرا کل ازواج کا او آیا رنبے بی بیانو خلو داری تو کون نشروع کا و بنات کا اولنو خلو داری و نسائی المومنین دیو ایدائی خودی ازواج متحرات یاد کری دیگا نا لگیائی پر لغبانی کے بلچاک بانی علمی وای دا پردے دا اہتمام خود ازواج مطہرات دا پاہ ہوگا وای نوری سردور کردے دے لگا سار دے ونسائی المومنین او بی بیانو دا مومنانو دا تول مومنانو زنانو دا دوایا یدنین علینا بھر اللہ خود سنگا زیاد کردے راج رولان دول یا زمانگ دا مشران زنانا نوے دیو چې چل بزارو غره نزا دې بیگو د تر دې پورې وراوستو نو بیا به چې ګم دې نو سره بیو سترګې به ښکارې دا بلار وروانه وا او تر خپل پورې باغ چل کې پټا وا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دغی تجربہ ہوئی چه زنانا پا مصر بانی جیل راوا چایی صرف یو سترگ کلاوی باغی لاری دا گوری او نور ترخپو بوری باغی جیل جی پڑی دغی تجربہ ہاں دغی دا ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی یودنینا علینا چراوا جیب زنون قلوبانی من جلابی بینا چلون اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی دا اللہ لعنت دے بگتون کی بانی او چچا دا بوری بدوا ہو سواد را ریشی جی آغا چی سوکوی جماعت دے نبوری ادیو دا بوری دا دین آغا کتون کی مراد دے یعنی یو زنانا پلار روانا دا او آغا دا سی روانا دا چاہو جماعت رنگاری دا بوری دا پدے کتون کیم دا اللہ لانت دے او پدر زنانم دا اللہ لانت دے او چکم زنانا پلار دی او دا پردی علک او پردی نارینا دا بوری او دا نارینا پدے خوشحال جماعت بوری دا پدر زنانا و پدر نارینا دوار بان دا اللہ لانت دے الناظر اول منظور لگو کتون کے او چچا دا بولی بگوارو دا اللہ را راستے پاکلی میٹ کسا گا راستی اے برپو کے او پچھلوں کی گا را کیا ماں نے دلی دلی والا چھ ماں نے دلی دلی پاکلی دا بولی دا بولنو وی مونگا او دا لگا کور کے دی خبرون لساگو ناغا پولتر پیشکولو لاغی کم جسم باٹے لے گتے دی جیزا جسم نے بھی آیا ہے نچتا آغی دا گورے آغی باری باری نمبر پا نمبر باری پولتر پیشکی خبر نام بکانا نچے سڑے راشی او زنانو دا گوری نفتی لانت دالا ہے او چی جینی راشی او نارینو دا گوری نبضی جوار دا اللہ لانت دے شریعت او اسلام خدا دے اخوائی زا اللہ خبر دا و دا اللہ نبی خویلو کرا چی او سڑے اخفل خواہشات قربان کی و او اما من خواب مقام ربی ارچے آسوک دے چاہو یعنی داد پیشہی دفل ربنا چی قیامت پر رضی اللہ تا بودھ گا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى أَوْ مَنَعَ كَفَلَ نَفْسَهُ خَوَائِشِنَا فَلْنَفْسُ دَوَيْتَ لِغُورَ كَانَ سنگم دیدا دیوینا زمار رب وشی کتا بغوری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ومنان تسرو دوا کی نظرو لخدا کی بردوزن علو تلغوری زبر اللہ حکم منم وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَقِينًا جي جنت ٹھکانا دا دے بجنت دلی دا بند نفس قربانی ورکے الگ کی دانا جو بباز ڈاپیا کے او ارز بکورے او ارز بخورے اخپل پردے بنگورے حرام و حلال بنگورے او ڈاپیا کول بگے تاو بیا جمل جنوالے ویلو والا توارا جنت دوری بین گر مولانا خبرہ بین جاتا وارا دلوار کی تبا جاتا دی تبا جاتا دی جاتا باتا وارا جاتا دلوار کی وائے وائے دجانت آتا دروازی دی آتا جاتا نجیتا آتا وارا یو کس نوار کی نور بس نکی آتا نوڑی پدیل غٹی کی جتا مغا پدیل نوڑی غٹی خبرہ ہوگا شریعت احکام بیان کا تو قرآن و سنت میں خلق غریبانا خبر کا چیز جنت دلو اہل کر دی اور جہنم نے اللہ بچ کی خبر کا اطلاع اور اوار کا وی ارود اللہ سے کہا رہا رہنا جو دنینا علینا چرا زلن کی بزن باندی آمین جلابی بیننا آج چلن و خلونا ذالک آدنا دا خبر نزیدہ ایو ربنا دید دا چې دایبا په جندل شي دسمه نشوا ځکه په هغه وخت کې د کافرانو هغه وینځ چې د هغه د مسلمانانو کې به وي د مسلمانانو کورونو کې به کار وو نو هغه د جنینو مخ کول او ساتل هغه د اجازه وو چې کله زنانه به مخ پر کړو او ډیر به پرده کې بسلا دا پته ولګیدا چې دا غیر وینځ دیو شریف کورنۍ یو شریف زنانه ده که دی پایا میں تکانے مانے ہوئی سنو آزنالی بیا میں سر دا خطروی نو دیر چی دینا دو خدینا دمرا نہیں آئے گی جو سمرا بیا ادا غزیلو دے آئے گی نو دیر با یاری گی نو دیر با گیا دی زناناو دا داتے نقرے پیخے لگئی دا مانا دا مطلب دارے چی دا آغا وقت میں اشراب او خاندانی زنانا بچوی نو آغی با با پرداوی اخوز و ایدا محذب دنیا دا او دا خوائی خلق و ایدوان شوه ده او دا پسمانداز سوچ ده نو دا خبری و ایدره دا دا و ایدا کمینا خد چین و ایدی زنانا چین دا دی با پرده کی گردی و اید که کم مخت خلقی و اید اخو دا غید پرده خبری قد میچوی دی اینا کانڈکٹ کی دی گئی کبھی کہنا چلا ہے ابھی تک نہیں سہی کابا کے سموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی جب مہذب آسوں میں جا کی دینی و اسلام بھی اور شریعت تابعی بھی دعوان الوی مہذب نے بھی کہ اگر مشر اور کشر پہ جانی اگر پل اور پردے پہ جانی اگر گاونڈی پہ جانی اگر پردے حق پہ جانی اغا مشر تا سلام کئی کٹ کے وقت اشیرین و زائم ری دی چه راشی و عزت و اخترام والا رابازی لاسو سرمی لاؤ گی و لارتین مخت نزی نم وردنا لی بعدا با اخترام مائی و ذرا خبری کئی پردی زرانا نچیڑی پردی جنالی جنی نچیڑی دا محضب خلق دی محضب خلق نا دی چه لگل اسپو چکونا لگئی دا محضبی کاغیر محضبی بیا وی بای بیریان وی دیر سخت سختی خبری کئی چه دا قرآن و دا حدیث خبری کئی بیا خود دا غسیلو آها که دعوی چه دا خلق کرانا خبری شیل بیا خود بس کور کئی نرو چه سب بدانا خبری بس کور کئی نرو سب بدانا خبری کئی نرو چه دا رشتہ مو آیا بزیس نشتے فلا یوزن تو دیما نشی پا تکلیف کے گولے یہی کی والا منافق بیمارا چی کدا سنانا میں او چڑھا لگا سنانا جب یا کے خیر لی وکان اللہ غفور رحیم تو سنانا پا دا سے رشک روانوی چی آغے کے زان بچ کھول گران شی او آغے کے رچا جاتا خیال نرہ دی او آغے دائی کے آغے دو پردی دمرا احتمامو نکڑے شی تو اللہ کو خون کے بیعوان دے وزال جاتا بگوری گا وَقَانَ اللَّهُ غَبُورًا رَحِيمًا جو مریض سے براتا بھی یہ گوڑا بیتا دیر دیات خفش و مائولی بی بلارت لما بی زمان کے چم زنانا روانے بھی بی ایو زنانا و جبی چی وہ مخبت کا ایچی تیرہ خواہدہ مبلانی رستا ہے جیدی یہ گوڑا دیر سوی دوگی ہوگی انتا ہاں نمہ و جبی مائی پکار خدایی که لکتاوی ویدی چه آغای او یریگی چه اردو بلکو لار بدلنگی چه لار بدلنگی پکار خمیدان دیدی کار نمیدان بزن چلی رو خرطا سمعی جرنو آغا پاسده کمی گلی رو میدان وجه جو منگا جسو که دویگی نیکا ترلوی دو منگو برازی تیری بیتو که گیره وینا چه منکور که کامرا اون نا نا نا نا نا دل کرنا دیئے پیٹا کی کہنا یہ دا کہنا جنہیں پلان سوک دے روڑ سوک دے تر سوک دے آمان یہ را جنہ پلانے بے جنی روڑ شی والی دا نوری دینی دشمنان دی دا بے دینی روڑ شی دا را دا شاہ دے حضر پختوں ملک دے اجدې بلار شپې وروړې شپې ما د خپل بچي په خپل نیګاتړې ما د خپل خور په خپل نیګاتړې پر دې سره به راځي دا وایي چې دا ما دې نیګات ځان زما دا وایي ورته دا دې د بلار دا دې د روټ دا دې د ثرو دا دې د نیګو دا راغی ای بچینی په تبو وایي چې ساده بچي چې پلانې نوم دې دا به یو د دومره د کوم مہر او په نگاه شریف محمدی سره په حضور د دې گواهانو دلیل ورکړې ده هغه ته وایو یا ما ورکړې پایدا هغه ته وایي تا قبول کړې ده هغه وایي ما قبول کړې ده بس وایي مبارک شه دا نگاه ورکړې نو یې دا وایي ګراوا یو ځل وایي نو دوه ځله به وایي درې ځله لبه به ګرمې جوړا لوی غوبل دا سي دا فاصله به خپله کمه کړې ده معشوم شوه ده نوستاجی برازی کور تا دنگ ناو بام بود و دامت که چڑیا مسلمان نی خپل ری بشیر ری بام بو آیا کنا او چه نارینا دی خپل بکور که نو چه دلیو زنانا دی ورد بام بوی دی معشوم لا دی شریعتو کم دی دا مم نبی خبر بیدی دی کنا او کبیایل صبنی نو چه دی کمی زنانا اولاد ورد اللہ ورد کرده که ایس سوگنی تو آمدی والا بانگوی دی بچیلا ذکر کولشی کنه قرآن دلوت نشی بوله با دی آرد ذکر نبان تو ذکر کرا دی نداد والا بخبلا بانگوی دیل بایونه که جی بودی با معشوم لالا ورگو استاجی چارده دلره مازدگر برا دی ویا معشوم با مرک درائه وی دا سوگی اللہ بی نو بان کردی دا بی بان کرد دا شیر دنو تا پا دلیه خلق کمی گروه رو ایتا دا اوزر سرده سرده نکی وی دا اوزر کی ده خیر ده اللہ و ایلا ایلا می انده ایل منابیکونا کچر مننشو منابیکان ده دی پروپیگندو بولونا ده دی مومنان و مسلمانان و خلاف والذین بی قلوب مرضون او آکسانا جبرون لائی که مرض ده ها والمرجبون افرافی گرنی کون کی فی المدینہ دیب و مدینہ کی دی اسلام او دی مسلمان خلاف کی افرافی گرنی کئی حرم دی دانن چی دا دنیا را لگیا دا او دی اسلام او دی مسلمان خلاف افرافی گرنی کئی چی دا غیر محذب کون دی او دا پسمانده سوچ والا دی او دا چی دنو دا دہشتگر دی او تخریبکار دی آغا ټوله د شهادتګری او تخریبکاری د پښتون نراته وکړه دا نو مسلمان ځکه چې په پښتنو کې کافر نه غنه پښتون کې کافر نه پښتون کې مسلمان دی آغا ټوله د نراته وکړه دا الله رب ول یتو ایلا نغری انک بیم خامخ مسلط بکوتا په دی باندې ثم لا یجاورونک بیا به دی پات نشي حساب خواږي افیا بده مدینه منوره کې الا قلیلا مگر لگ وخت الله وای بو ولا ورګما ملعونین فلانت کړه شوی به وی دا منافقان فلانت کړه شوی به وی اینما زګی بو چاته کې چې مونډل شي او خزون یې سره بشي وقتلوا تقتیلا او وجل بشی په وجلو باندې یو دل صحابو په دور کې او بیا چې ګره الله حضرت عیسی علیه السلام او امام مهدی راولي نو الله تعالی به هغه مال بیا د هغې په لاس باندې ختم کی بیا به ختم کی سنت الله دا قانون د الله دی فی الذین په هغې کسانو کې خلو من قبل چې تیر شوي دي د دې نه پخوا بخوانی کومونه مې جزا څنګه ګس کوم بدل الله تبارک وتعالى وایي دغه څه بدای ګس کوم بد کوم دا زما قانون دی ولن تجد سنت الله تبدیلا او هر کس به ونومه مې قانون دا الله لرا بدلې دا الله قانون دی الله دې موږ خپل قهر او غضب نه بچ ساتي الله دې زموږ ټول لوی واړو ګناو نه معاف کړي الله دې موږ ټول دا رضا شاء الله اللہ کے نمبر اکول اللہ علیہ وسلم اللہ مالکہ یا اللہ تعالیٰ مولد آئی آمال کو بکر آجا تھی جو پہلے